السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام المؤلف شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: ثم يستفتح سرا سبحانك اللهم وبحمدك. تلكم كوني مسألة الاستفتاح، مسألة الاستفتاح لسنة من يقصالي قصوم دعاء الاستفتاح. ندعاء الاستفتاح زي ما كوجا حديث كذا كثبتيش دعاء الاستفتاح. نني كتيك حديثي إلي كوجا كتاج استفتاح حديث عمر نعائشة رضي الله عنهما، ناوني حديثه اللي يتاج مؤلف سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. هي استفتاح فوبي حديث مبكي ويا عائشة نعمر نابو سعيد الخدري رضي الله عنهم وتهام صحابة وتاتو ومبكي دعاء استفتاح هي ألو إتاجة الإمام كوني هيش كتاب كويبو أكسوما هي نساء ساوة. لا تصوم استفتاح نينجينه كم فانو مكوجة استفتاح أبو هريرة رضي الله عنه مكوجة وممتومي صلى الله عليه وسلم الكصوم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج البرد. يبين استفتاح يمكوجة من يكسالي أنا غيزك صم. أو حديث علي رضي الله عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وغير ذلك. إن صلاة نسكي أو الله أكبر كبيرة وغير ذلك. يعني حديث علي يمكوجة ألفاظ تفوت مكوجه قال الفاظ تفوت نهي عند استفتاح لبندكيزة الشافعي، هي عند استفتاح لبندكيزة الشافعي هي وجهت وجهية. نهي سبحانك اللهم وبحمدك من بندكيزة ني إمام أحمد، إمام أحمد من بندكيزة هي سبحانك اللهم وبحمدك. فيل فيل نكتيك استفتاح حديث ابن عباس، حديث نجينا ابن عباس: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق. فك مش حديث يعني استفتاح نيف. أو بلا بلا استفتاح يا عائشة: اللهم رب جبريل ميكائيل إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني استفتاح بها عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها. المهم دعاء استفتاح زي ما يقول أين كذا. وإذا السنة كبدلشة بدلشة مدام دعاء استفتاح زي ما يقول ميتبكي ورواية تفوت تفوتي إكي وزيكانا كزيفاتي زوتي نبزوري. لو كصالي في مسؤالة هي تليت استفتاح هي، وكصالي صالينجينة تليت استفتاح نينجينة na sala nyingine istiftah nyingine. Hii ndio bora na vizuri zaidi. Lakini ambaye hawezi kuhifadhi zote, basi ahifadhi ile ambayo kwamba anaweza, kama hii subhanakallah walhamdiki ni fupi. Na ulama wengi wamependekeza ahifadhi hii, au ahifadhi ya Abu Huraira: Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Almuhim kama hawezi kuhifadhi zote, basi atafute au ahifadhi istiftah moja ambayo kwamba ni bora zaidi. Imma hadithi ya Abi Huraira hi Allahumma ba'id baini, au ashika istiftahi ya Aisha subhanaka Allahumma bihamdik. Thumma fassara ma'na, asema: wa ma'na subhanaka ay unazzihuka tanziha al-la'iqa bi jalalika ya Allah. Subhanak maana yake ni utakaso wako wewe, yani waombea Mola wako na kutakasa na kila aibu na kila upungufu na kila dhaaf, yani wewe uliyekamilika kwa kila upande, hauna aibu wala hauna udhaifu wala hauna upungufu. Ndio maana subhanak Allahumma ewe Mola, wa bihamdika, na kila sifa njema na mambo mazuri yako wewe. Kwa hiyo hii ni thanaa ala Allah, ni kumsifu Allah kwa sifa zake nzuri. Kipindi unaposema subhanaka Allahumma wa bihamdik, wamtakasa na kila sifa mbaya na kila upungufu, alafu unaposema wa bihamdik unamsifu na kila sifa nzuri na ya ukamilifu. Kwa hiyo ni jumla fupi lakini imebeba sifa aina mbili, sifa ya kuthibitisha na mengine ya kukanusha. Na hii ndio ukamilifu kwenye kumsifu mtu au yoyote unayemsifu. Siku zote ukimsifu yule msifiwa wako, umsifu kwa ukamilifu ni kumsifu hivi. Kuna mengine umsifu nayo, kuna na mengine umkanushie kwamba hanayo. Hivi ndivyo mtu anavyosifiwa vizuri. Lakini ukija ukimsifu unayemsifu useme, umseme anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi, alafu ukanyamazia hapo. Au ana sifa hii, ana sifa hii, ana sifa hii, alafu ukakomea hapo. Hii ni upungufu kwenye kusifu. Au uje umsifu ule unayemsifu katika unamtaka kumsifu useme hana sifa hii, hana sifa hii, hana sifa hii, hana sifa hii. Ukanyamaa hapo. Hiyo pia ni upungufu kwenye kumsifu ule unayemsifu. Lakini ukamilifu ni vipi? Ni useme ana sifa hii na hana hii. Ana sifa hii na hana hii. Hii sasa hapo ndio kumsifu vizuri mtu. Wamsifu kwa sifa fulani na wamepushia sifa mbaya. Na Allah subhanahu wa ta'ala husifiwa hivyo. Utakaswa na sifa mbaya, alafu husifiwa kwa sifa mzuri. Na hiyo ndio ukamilifu kwenye kumsifu Mola wako subhanahu wa ta'ala. Na ndio hii hadithi hapa imebeba uzuri huo. Subhanaka Allahumma wa bihamdiki. Utakaso wako wewe ewe Mola, na kutakasa na kila aib na kila kasoro na kila upungufu na kila udhaifu hunao. Kisha wamwambia wa bihamdika, yani ahmaduka ala jami'i mahamidik, na kila sifa nzuri ya ukamilifu na kusifu nayo. Hiyo ndo maana ya subhanak Allahumma wa bihamdik. Qila sema maanao ajma'u laka baina at-tasbihi wa at-tahmid, na kukusanyia baina utakaso na kukusifu. Walhamdulillah. قوله وتبارك اسمك وتبارك اسمك limetukuka jina lako, jina lako liko juu, ni tukufu. Majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yote matukufu na ni majina yako juu kicheo. Ndio maana yake watabarak asmuk, na imetukuka majina yako na twatabaruku kwa majina yako. Ay albarakatu tunalu bidhikrik, twapata baraka kwa kukusifu, twatafuta baraka kwa kukusifu. Kwa hivyo ni vizuri mtu pindi anapozudhukuru majina ya Allah subhanahu wa ta'ala anuie kutabaruku nayo, ili Allah subhanahu wa ta'ala amteremshie baraka, amteremshie baraka subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wamwambia Allah subhanahu wa ta'ala barakan zako wewe, barakan zako wewe, na twakuomba hizo baraka kupitia majina yako yaliyotukuka, kupitia majina yako yaliyotukuka. Baraka si ya mtu, hakuna kiumbe anayetoa baraka kabisa. Na mtu akiitakidi kwamba kuna kiumbe fulani hutoa baraka, huu ni mushrik wal iyad bil hadha shirk billah wa huwa ainu shirk. Kwa sababu gani? Kwa sababu baraka min khasaisillah, utoaji baraka, utoaji baraka ni katika khasais, mambo ya Allah khasa ambayo hafanyi mwingine isipokuwa yeye. Hakuna kiumbe hata kimoja aweza kukupa baraka. Na yoyote mwenye kuitakidi kwamba jiwe latoa baraka ama mtu fulani anatoa baraka ama mti fulani watoa baraka, huyu ni mushrikum billahi subhanahu wa ta'ala wal iyad billah. Ndio maana Mtume akasema watabarakasmuk, baraka twapata kupitia kukuomba kwa majina yako. Tunapokuomba kwa majina yako, kukuomba baraka watupa, natupata baraka. Wataala jadduka, wataala jadduka, na imetukuka cheo chako na utukufu wako, umetukuka kwetu sisi. Aljaddu yani ni almanz, ni qadr, qadri ya mtu na cheo chake na manzila yake huitwa jadd. Ni cheo na manzila ndo jadd. Kwa hivyo cheo cha Allah ni kikubwa kuliko kila mtu. Hakuna mwenye cheo zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka. Lidhalika kwenye dua nyingine Mtume صلى الله عليه وسلم anasema nini, wala yanfa'u dhal jaddi minka aljadd, haimnufaishi kwako wewe mtu cheo chake. Cheo chako mimi kabila fulani, mimi ni rais, mimi ni waziri, mimi damu yangu mtakatifu, hayo yote hayakunufaishi mbele Allah. Inayokunufaisha mbele Allah itakunufaisha nini? Attaqwa. Attaqwa ndio Mtume kwenye ile dhikra akasema hivyo, wala yanfa'u dhal jaddi minka aljadd, haikun haimnufaishi mwenye cheo chake kwako wewe. Wewe kama una cheo, cheo ni chako wewe. Wewe kama umeumbwa damu yako ni takatifu, hicho ni cheo chako wewe duniani. Lakini hiyo haina maana kwamba mbele ya Allah wewe ndio utakuwa bora kwa sababu damu yako huku ni kubwa, au mbele ya Allah wewe utakuwa bora kwa sababu duniani ulikuwa rais ama ulikuwa waziri. Hayo hayakunufaisha. Hizo nzeo za kidunia zitabaki hapa. Kinachokunufaisha mbele ya Allah nini? At-taqwa wal iman. Wala ilaha ghayruk, na hakuna muabudiwa yoyote anastahiki kuabudiwa kwa haq ghayruk isipokuwa ni wewe, isipokuwa ni wewe Allah. Kwa hadha dhikr imekusanya thana ala Allah wal luju ila Allah wal isti'ana billah wat tawakkul ala Allah wad du'a du'a Allah subhanahu wa ta'ala, na zote zimekusanya kwenye hii dhikr fupi lakini imebeba maana tauhid adhima jidda. Lidhalika hii dhikr mwenye kusali ndo anafungua swala yake, anasoma istiftah dhikri kama hii, amwambia Allah wala ilaha ghayruk, hakuna muabudiwa anayeabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Lidhalika anayeomba dua hii kwenye swala hapaswi kuwa mushrik. Akimaliza swala tende kumshirikisha Allah, ina maana hajui hata kwenye swala yeye anasema nini. Itakuwaje yamwambia Allah wala ilaha ghayruk, kisha ukitoa tu kwenye swala waenda kutufu kwenye makaburi, waenda kuomba makaburi, waenda kugagaa na ukitabaruku na makaburi wa ghairi dhalik. Hii ina maana ni mtu haelewi anasema nini ndani ya swala. Ai maana yake la ilaha ghayruk asema la maabuda fil ardi wala fis samai bihaqqin siwaka ya Allah, hakuna anayeabudiwa kwa haki juu na ardhini isipokuwa ni wewe ya Allah. Wewe ndio unastahiki kuabudiwa kwa haki kwa sababu matendo yako na uliyofanya inatuambia wazi kwamba wewe ndio Mola wa haki. Wewe ndio uliumba kila kitu, wewe ndio uliruzuku kila kitu, na yeye subhanahu wa ta'ala ndio anayepeleka ulimwengu wote, na huyu ndio anastahiki kuabudiwa ambaye kwamba mwenye sifa kama hizi. Amma al-khalq al-dhaif, kiumbe ambaye kwamba ni dhaifu, yeye mwenyewe kitaka kula mpaka muombe Allah riziki yake, utamwabudu vipi kiumbe kama huyo? Bal sengine za kwa ndani maiti amekufa kama waliaadhu billah, na bado mtu anamwabudu na sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, kisha akasema Sheikh, wayajuzu al-istiftahu bikulli ma warad, yajuzu kusoma dua istiftah yoyote katika zile zilizothubutu, yoyote hata kama ni fupi, yajuzu kusoma na yatosha hiyo dua moja. Kwa hivyo haifai kwenye swala moja kusoma istiftah mbili au tatu, haifai. Kinachotakikana ni uchague tu moja basi, usome istiftah moja alafu nyamaze. Thumma yataawadhu sirran, kisha atasema a'udhu billahi kwa siri, atasema a'udhu billahi kwa siri. Wazi ni sawa sawa, awe ni imamu, awe ni maamuma, awe ni mumfarid, wote ni sunna yatakikana waseme a'udhu billahi kwa siri. Kwa hivyo haifai kujihirisha a'udhu billahi kwenye swala, si vizuri, wala hiyo si sunna kusema a'udhu billahi kwa nguvu ndani ya swala. Sasa awe ni imam au ni mumfarid anayeswali peke yake, au ni maamuma pia. Asiseme tu kwa siri. Asiseme kwa sauti kubwa. Fayakulu alafu aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hiyo ni katika sigha imekuja kwenye dhahirul Qur'an. Fa idha qara'tal Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Allah subhanahu wa ta'ala asema hivi kwenye suratul Nahl. Nidhalik ni sunna kusema bali baadhi ya ulama wanasema ni wajib. Hufai kuiacha a'udhu billah hususan kwenye raka ya kwanza. Hususan kwenye raka ya kwanza wengi katika ulama wanaona ni wajib useme a'udhu billah kisha bismillah kisha ndio usome Fatiha. Kuanza Fatiha tu bila kusema a'udhu billah wengi katika ulama wanasema ni makosa na haifai. Kwa hivyo Allah Allah mwenye kusali afanye bidii asisahau ngara raka ya kwanza. Hata kama zile raka zingine si lazima, lakini muhimu na mbali lazima zaidi ni raka ya kwanza. Pindi unaposwali baada ya kusoma dua ya istiftah ni wajib uanze na a'udhu billah kisha bismillah alafu ndo uanze Fatiha. Na vile vile imekuja njia nyingine ya a'udhu billah kwa sigha nyingine kama hadithi Abdullah bin Mas'ud imekuja a'udhu billah minash shaitani rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Pia yafaa useme hivyo kama hadithi Abdullah bin Mas'ud imekuja useme pia saa nyingine unasema a'udhu billahi minash shaitani rajim kama hii aya aliyosomea. Saa nyingine pia kuna aina ya pili ya isti'adha useme a'udhu billahi minash shaitani rajim uongeze min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Hiyo pia ni sunna. Au useme a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitani rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi kama hadithi Abi Sa'id al-Khudri. Zote aina tatu za isti'adha yafaa. Yoyote ukisema ni sunna na yafaa useme hivyo mwenye kuswali. Ambao ni rahisi ni hii ambayo kwamba ameitaja hapa kwenye kitabu a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hii ndio watu wengi wanaijua na inaendana na aya fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh. Allah ameamrisha ni amri fasta'idh, fanya isti'adha, leta isti'adha. Kwa hivyo aya imeamrisha, ndio maana ulama wakasema ni wajib kusema a'udhu billahi kwenye raka ya kwanza pindi unaposwali. Ile raka ya kwanza ni muhimu usikose kusema a'udhu billah. Na zote hizo aina tatu za isti'adha ukileta yatosha, imma isti'adha hii kwenye aya au kama kwenye hadithi ya Ibn Mas'ud ama kwenye hadithi ya Abu Sa'id. A'udhu billahi minash shaitani rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Alhamzu ni alkhabal aljunun yani. Wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala shaitani asikusibu na wazimu wake, sikutie wazimu. Kwa sababu sengine shaitani humgia binadamu mpaka akampoteza akili, mtu akazimia akapandisha mzuka akamwandazimu tamama na akili yake sirudi tena ikapotea. Wako watu namna hii, shetani huwashika kwa mapepo. Sasa wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala usifanye wazimu, shetani sikuingize wazimu kwa kupoteza akili. Ndio hiyo maana alhamzu, alhamzu aljunun au alkhabal ni wazimu wa shetani usikushiki. Wa nafkhihi annafkhu alkibr, alkibr. Wamuomba Allah shetani asivivie kibri kwenye moyo wako. Wamuomba Allah akukinge shetani asikuvivie kibri kwenye moyo. Maana kibri ni kitu kibaya. Ndio hiyo nafkhihi. Wa nafsihi an-nafsu ash-shi'r. Ash-shi'r. Wamuomba Allah akukinge na mashairi ya kishetani, yani mashairi ya nyimbo. Nyimbo ndo mashairi ya shetani. Lidhalika ulama sema al-ghina'u baridu zina. Nyimbo ndio posta ya ghina, ya zina. Zina posta yake ni nyimbo. Kwenda kutuma barua utakwenda kuzini watu mabarua posta eh? Sasa posta yake nyimbo. Kwa hivyo zina haanzishwa na nyimbo filghali. Utamkuta mtu amependa wimbo wa mwimbaji fulani. Ameupenda, ameupenda yule mwanamke akamtafuta yule mwimbaji akapiga picha na yeye, akatafuta kupiga picha na yeye mwisho akaenda kalala naye. Wala iyadhu billah. Mawjuda. Sababu gani ilimpelekea kwenda kuzini? Alghina. Amependa tu nyimbo yake, sauti yake. Hii ni kazi ya shetani wal iyadhu billah. Hii ni kazi ya shetani. Kwa hivyo unapomuomba Allah akukinge na haya mambo matatu ya shetani, hii ni dua kubwa, ni isti'adha kubwa. ثم يبسمل أسمى وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن أكسوما استعاذ يوتك تكيزو تاتو زلوكوجة فحسن بس نجيبو زوري أتشيقو إلي رهيسي كواك تو مني أسوما لكن هكونا روسا كسوما استعاذ مبيلي كوني صلاة موجة شكوة تو موجة بس هذا هو ثم يبسمل سرا بعد كسيما أعوذ بالله بلا بلا أتسيما فيها بسم الله وسيري إمام نمأموم نمنفرد نانا يصالي فكياك وات نسنة كسيما بسم الله وسيري كسباب وجهيري نتون صلى الله عليه وسلم الكوهفاني سانا الفاني تمارا تشاة لكن لو أتجهريش بسم الله وصوت بيان ساوا نسنة يتما ويليا من ثبوت lakini sana sana mtume swalla sallam alikuwa akisema bismillah kwa siri haisikiwi akificha kwa siri lakini imekuja kwenye hadithi ya Abu Huraira kwamba mara nyingine alisoma bismillah kwa jahiri kwa hivyo imamu akisoma bismillah kwa sauti ni sawa ni sunna na akisoma bismillah kwa siri pia ni sunna yote mawili yafaa thumma qal wa laysat min al-fatiha na bismillah hasis aya si aya katika fatiha bismillah si aya katika fatiha wala ghairiha wala si aya katika sura nyingine yoyote kwa hiyo bismillah si aya kwenye fatiha na hani masala khilafia baadhi ya ulama wameona kwamba bismillah si aya ni aya kwenye fatiha na hiyo ndio madhhab ya Shafi'i rahimahullah kwamba bismillah ni aya kwenye Fatiha na ni aya kwenye mwanzo wa kila sura kwenye msahafu isipokuwa suratu Baraa suratu Tauba basi hiyo ndio madhhab Shafi'i ilivyo na madhhab ya jumhur alulama wao wanaona la bismillah si aya kwenye Fatiha na si aya kwenye sura zote toy basi mbona iko kwenye msahafu ni nini bismillah bal aya asema hapa mbele bal ayatun min alqur'ani qablaha ni aya mustaqilla iko kivyake bismillah huletwa kupambanua baina ya sura mbili hiyo ndo maana mustaqilla kwa hivyo bismillah imo kwenye msahafu si kwamba haimo lakini si aya kwenye kila sura ni aya ambayo kwamba yaletwa katikati tu kupambanua sura hii na sura hii hiyo ndio ilivyo kama haditha ibn Abbas kunna na'rifu intihaa as-sura bin bismillahir rahmanir rahim tukimsikia mtu amesema bismillahir rahmanir rahim huwa tushajua ile sura ya mwanzo ishamalizika yuanza nyingine lakini si kwamba bismillah ndio aya kwenye hiyo sura ambayo inaanziwa la kwa hivyo jumhur wanaona hivyo kwamba bismillah si aya kwenye fatiha na si aya kwenye sura zingine zote ni aya mustaqilla ni aya imekuja kivyake imeshuka peke yake na lengo la bismillah ni upambanuzi baina ya sura mbili zishishikane katikati ikija bismillah ndio utaelewa sasa sura imeisha inaanza nyingine na hiyo ndio kaulu rajih kwenye masala na hiyo ndio kaulu rajih kwenye masala kwamba bismillah si aya kwenye fatiha wala kwenye sura yote ni aya tu mustaqilla وبين كل سورتين سوى براء نني آية بين كل سورة ميلي اسبقوا سورة التوبة سورة براء هي هنا بسم الله منزل نسي آية وسبب هيكون بين أنفال نتوبة هيكون بسم الله كتكت مباشرة بعد أنفال نونغ توبة سورة براء لذلك قتسمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ملف تانز براءة من الله ورسول هيكون قسم بسم الله وسبب هابو هيكون haikushuka bismillah kupambanua baina hizo sura mbili kwa hivyo utaipambanua kwa a'udhu billah kwa hivyo anayesoma Qur'ani akimaliza suratul anfal aseme a'udhu billahi minash shaitanir rajim bara'atun min Allah wa rasul hakuna kusema bismillah baina sura hizo mbili hivyo ndio msahafu wa masahaba walivyokuwa thumma qala kisha asema sheikh wa yusannu kitabatuha awail alkutub ni sunna kuandika bismillah mwanzo wa uandishi wako ukiandika kitabu ukiandika barua chochote unachokiandika ni sunna mwanzo uanze na bismillahir rahmanir rahim uiandike yani kama katabaha Suleimanu alayhi salam kama Sulaiman alayhi salam alipoandika barua kumpekea Bilqis, kumpekea yule mwanamke mfalme alikuwa Yemen za Yemen, alimwandikia bismillahir rahman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslima. Kwa hivyo alianza pia na bismillahir rahmanir rahim. Kwa hivyo ni sunna ya Nabii Allah Sulaiman, wa kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaf'al, asema na kama vile vile pia mtume wetu alayhi salatu wasallam alikuwa akifanya hivyo. Ukitazama barua yake kwa Herakl, ukitazama barua yake kwa Kisra na Kaisar, zote mtume sallallahu alayhi wasallam amesema nini? Bismillahir rahmanir rahim min Muhammad ibn Abdullah ila adhim ar-Rum au ila adhim Misr wa ghairi dhalik. Zote utakuta barua za mtume zilikuwa zina bismillah. Kwa hivyo ukiandika kitabu, ukiandika barua, ukiandika bahthi, ukiandika chochote, ni sunna kuanza maandishi yako na bismillahir rahmanir rahim. Na maana ya bismillah yani aktubu bismillah, naanza kuandika kitabu hichi au barua hii bismillah, yani mutabarrikan bismillah, kwa kuomba baraka kwa jina la Allah, wa muomba Allah akupe baraka kupitia jina lake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watawassal kwa jina hilo la Allah ili upate baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo bismillah ni kitu muhimu sana. Thumma qala, kisha asema Sheikh, wa tudhkaru fi ibtida'i jami'i al-af'al, na bismillah husemwa katika kila unapofanya jambo zuri. Kila ukitaka kuanza jambo zuri ni sunna useme bismillah. Ukitaka kunwa, ukitaka kula, hapo ni wajibu. Ukitaka kuandika, ukitaka kuanza kusomesha au kusoma Qur'ani, ukitaka kufanya jambo lako lolote, ni sunna ambalo jambo zuri ni sunna uanze kwa bismillah. Wa hiya tatrudu shaytan, na hiyo bismillah, na hiyo bismillah tatrudu shaytan, hufukuza shaytani, hufukuzwa shaytani. Shaytani hashirikiani na wewe kwenye jambo ulilopiga bismillah. Lakini ukiacha kupiga bismillah kwenye jambo lako na ulilifanya, jua uko shirika na shetani moja kwa moja. Hiyo lazima ufahamu. Usipopiga bismillah kwenye kula, jua wewe wala na shetani mkono kwa mkono. Usipopiga bismillah kwenye kunwa, hali kadhalika wano na shetani. Na mambo ukiingia nyumbani usipopiga bismillah, utaingia nao mashetani, utaingia nao wahaka na jambo lako lolote. Kwa hivyo bismillah ni kinga muhimu sana. Ukienda choni, ukiingia choni usiseme bismillah, huwezi kumkinga shetani kwa auna aura yako, atacheza na aura yako kwa sababu hukusema bismillah. Lidhalika mtume sala salam anasema satru ma baina aurati al-insan wa shaytan bismillah, kinachostiri shetani asione uchi wako nini ni bismillah. Pindi unapotoa nguo vizuri useme bismillah, kwa sababu unapotoa nguo useme bismillah, shetani atakuja kucheza na aura yako. Wa hadha ma yanbaghi, kwa hivyo ukiingia choni bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min khubuthi al-khaba'ith, ili shetani asione aura yako akaja kacheza cheza nayo, kwa sababu imekuja kwenye hadithi nyingine ya mtume alayhi salatu wasalam kuonesha shetani ana tabia ya kucheza na makalio ya binadamu. Hii ni tabia yake. Idhalika aliposema kwamba mtu akisikia ametoa kitu kwenye sala, akahisi kama tumboni imetokwa na kitu, asiondoke mpaka asikie sauti ya ile upepo ama harufu, ndio imfanye avunde sala na katawadhe tena. Wa ila akasema kwa sababu gani mtu amesema? Asema li anna shaytana yal'abu biduburil insan. Shaytani ana tabia kuja kwenye dubura mwanadamu akacheza akavuta vuta nyele. Kwenye hadithi asema, asema huja akashika nyele za dubu akavuta vuta akacheza nazo ili uone kama umetoa kitu na kumbe ukutoa. Sasa mtume kukata wasiwasi akatwambia tusiondoke, na ukisikia kama umehisi kitu jua huyo shetani anavuta vuta, ukisema a'udhu billah utamfukuza ule shetani. Kwa hivyo ukikaa au ukitaka kwenda haja au ukitaka kulala na mke wako jimaa wa ghairi dhalik, ni vizuri useme bismillah ili shetani asishirikiane na wewe katika jambo hilo. Qala Ahmad, asema Imam Ahmad rahimahullah, la tuktabu amama ash-shi'r wala ma'ahu, la tuktabu amama ash-shi'r wala ma'ahu, haifai bismillah kuandikwa mwanzo wa mashairi wala ma'ahu wala pamoja na mashairi katikati yake. Mashairi yasianzwe na bismillah. Hii ndo rai ya nani? Imam Ahmad rahimahullah. Kwa sababu mara nyingi mashairi huwa ni upuzi, mara nyingi washairi huwa hudanganya, usema urongo kwenye shairi yao, atamsifu mtu kama malaika na kumbe tasivo, pengine kama shetani, lakini anaweza kumfikisha kama malaika kwenye sifa zake. Hakadha shuara. Ndio maana Imam Ahmad akaona akasema hapendelei jambo hilo. Kama watakuandika mashairi usianze na bismillah. Lakini ulama wasema haya maneno ya Ahmad rahimahullah yatapelekwa kwa ambaye kwamba anaandika mashairi ya upuzi tu, mashairi ya kusifu mwanamke, mashairi ya mapenzi, mashairi ya urongo, mashairi ya matusi. Hayo ndo haifai kuanza na bismillah. Lakini lao mtu anaandika mashairi ya kusifu Qur'an au kumsifu mtume alayhi salatu salam, ama kusifu wahi, ama mashairi ya kusifu da'wa ya mtume, wa baadhi ya ulama wanasema haina neno hapo kusema bismillah, kwa sababu yale mashairi ni haq na ni mazuri na ni ya kweli. Na hii la shaka ndio bora zaidi kusema katika hii masala. Zaidi bora ni kwamba tutayangalia mashairi yenyewe. Ikiwa mashairi yenyewe ni haki, basi tu vizuri tuanze na bismillah. Lakini ikiwa mashairi yenyewe si haq, ni ya batil na ni kusifu ahl bid'ah na dalala na kusifu bid'ah, la shaka haifai kuanzwa mashairi hayo na bismillah. Leo utakuta watu katika hafla za upuzi na hafla za shere na stizai na hafla za nyimbo na kila aina ya ufuska, lakini wakianza ile hafla ile au ndani katikati ya hafla ile utawasikia sasa takbir sallu ala nabi. Hii istihza, hii ni istihza, kwa sababu huo mkao wenu wenyewe ni mkao wa batil. Utaletaje jina la Allah hapo? Utaletaje jina la Allah bismillah au sema takbir Allahu akbar kwenye mambo ya upuzi, mambo ya haramu ya batil? Utakuta na watu takbir au sallu ala nabi, a'udhu billah, a'udhu billah. La shakka hii ni mubalagha kwenye kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada hapo sema Sheikh, thumma yaqra'u al-Fatiha, thumma yaqra'u al-Fatihata murattabatan mutawaliyatan mushaddadatan, kisha ataisoma surat al-Fatiha murattabatan kwa mpangililio, yani aya baada ya nyingine, aya baada ya nyingine, sio alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim akaiwacha akaruka maliki yawmiddin. Hiyo si mpangilio wa Qur'an. Mpangilio ni usome aya baada ya nyingine baada ya nyingine. Hiyo ndo maana murattabatan, mutawaliyatan kwa kufululiza. Sio useme alhamdulillah rabbil alamin alafu nyamaze dakika mbili, arrahman arrahim alafu nyamaze, la, hadha khata. Lazima ufanye mutawalia kwa kufululiza moja kwa moja. Ukianza usinyamaze mpaka umalize. Hiyo ndo maana mutawaliyatan. Alafu asema mushaddadatan, uzisome zile shadda muhimu za msingi kwenye Fatiha ambazo ni shadda 12. Ni lazima uziseme kwenye suratul Fatiha, ni lazima uzitamke hizo shadda ambazo kwamba ulama utajwid wanazitaja takriban zaweza kufika 11 au 12, mara nyingi ni 12 ndio shadda ambazo kwamba wengi katika ulama tajwid huwa anazitaja kwenye iyaka, kwenye naabudu. Iyaka ziko mbili taban, kwenye Allah kwanza, si kwenye iyaka, kwenye Allah, kwenye Allah iko na shadda, kwenye arrahman, kwenye arrahim, kwenye iyaka mbili, kwenye as-sirata al-maghdubi alayhim hapa hakuna, wala dhalin ziko mbili, ad-dhalin ziko mbili. Wenyewe wanazijua kwenye kutubu tajwid yadhkuruna, hizi shadda ni muhimu kwenye Fatiha, haitimii mpaka zitamki. Ukipunguza shadda zingine haina neno, utaisameheka. Lakini hizi shadda hizi ambazo walizitaja ulama kwenye ulama tajwid, shadda hizi ni muhimu zipatikane kwenye Al-Fatiha. Nazo ni 12 takriban kama sikukosea. Ni 12 takriban kama sikukosea. Lidhalik afanye bidii mwenye kuswali azidhibiti shadda hizo 12 kwenye Allah, kwenye Rabbi, kwenye Ar-Rahman, kwenye Ar-Rahim, kwenye Ad-Din, Malik Yawmiddin, kwenye Iyyaka mara mbili Iyyaka, kwenye As-Sirata, kwenye Alladhina, kwenye Ad-Dallin ziko mbili. Hizo vilma nilovitaja ndio ulama wanazitaja ziko shadda hizo muhimu ambazo hazifai kuangushwa kwenye Fatiha. Wazi. Kwa hivyo natamani umenielewa. Hizo kalima nilozitaja Allah, Rabbi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ad-Din, Iyyaka mbili, As-Sirata, Alladhina, Ad-Dallin pia mbili. Hizo ni muhimu sana kwenye Fatiha, hazifai kuanguka shadda 11 au 12 takriban. Wa hiya ruknun fi kulli rak'a. Na suratul Fatiha ni nguzo kwenye kila raka. Kila raka ni lazima, ni rukn katika arkanu sala, usome suratul Fatiha kwa imamu, kwa maamuma, kwa anayeswali peke yake mumfa. Wote ni lazima kila raka asome suratul Fatiha kwa sababu ni rukn kwenye kila raka. Hata kama ni maamuma, hata kama ni imamu, hata kama munfarid. لحديث عبادة في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هنا صلاة أم بايها كسوما سورة الفاتحة كن كل ركع وكما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم حديث عبادة من وتجيا وإذا la salata hana sala na aqallu sala ni raka, aqallu sala ni raka. Kwa hivyo maana yake ni kwamba ni la rak'ata, la rak'ata liman lam yaqra bi fatiha, hana raka, yani hana sala ambaye kwamba hakusoma katika kila raka sala, kwa sababu uchache wa sala raka moja, uchache wa sala raka moja. Na watusamma umul qur'an, watusamma umma al-Qur'an, yani al-Fatiha yaitwa umma al-Qur'an, mama wa Qur'ani. Kwa nini? Kwa nini ni mama wa Qur'ani? Li'anna fiha al-ilahiyat, ndani kumetajwa mambo yote yanayomhusu Allah na kumwabudu Allah. Wal-ma'ad, na kumetajwa kufufuliwa, unaposema Maliki Yawmiddin siku kufufuliwa. Ndani yake vile vile kuna an-nubuwat, sirata alladhina an'amta alayhim, an-nabiyina, siddiqina, shuhada, anu an-nabi an'amta alayhim. Ndani kuna kutaja utumi wa mitume wote waliokuja. Wa vile vile ndani yake kuna ithbatul qadar, na kunao ndani yake vile vile kuthibitisha qudra, qadar ambayo qudratullah subhanahu wa ta'ala. Yote haya yapatikana kwenye surat al-Fatiha. Ndio maana hii sura ikaitwa mama wa Qur'ani. Hii sura ikaitwa mama wa Qur'ani. Sasa ameanza kuifasiri baadhi ya sura, aya za suratul Fatiha. Asema fal ayatani al-ulayan, aya mbili za mwanzo, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, hizi aya mbili za mwanzo, anil ilahiyati yadullani anil ilahiyati, zaonesha kwamba Allah yuko na yeye ndio anastahili kuabudiwa. Hizi aya mbili zamaanisha kwamba Allah yuko na yeye ndio anastahili kuabudiwa. Unaposema alhamdulillah lillahi, wamthibitisha kwamba yeye ndiye al-ma'bud, li'anna al-ilah maana yake kwenye lugha ni al-ma'luh, yani al-ma'bud. Kwa hivyo umethibitisha kwamba ibada zote lillah, ni haki ya Allah, la yajuzu kumwabudu mwingine yoyote. Hiyo ndo maana ilahiyat. Wa maliki yawmiddin, hii aya ya maliki yawmiddin, aliyemiliki siku ya dini, yadullu ala al-ma'ad, inadhulisha, inatufahamisha kwamba ni siku ya kufufuliwa watu, kurudi kwa Allah. Lianna din, yawmuddin huwa yawmul jaza wal ma'ad, ni siku ya kulipwa wanadamu kwa yale aliyofanya duniani, yani siku ya kiyama. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemiliki siku zote duniani zake, zote zimeumbwa na Allah. Hakuumba siku ya kiyama tu, ama ameumba siku ya kiyama tu? Hakuumba siku ya kiyama peke yake. Lakini mbona amesema maliki yaumiddin, aliyemiliki siku hii ya kiyama tu? Kuonesha umuhimu wa hii siku, na kwamba katika siku zote aliziumba Allah, hii aliyotaja ndiyo muhimu. Kwa sababu siku hii kutabainika kibiri kitaisha, madhalimu watakwisha na dhulma zao, na kila mwenye haki atapata haki yake. Alifasema wa iyaka naabudu wa iyaka nasta'in. Hii aya sasa, iyaka naabudu wa iyaka nasta'in, hii maana yake ni kwamba yadullu ala al-amri wa nahi wa tawakkul wa ikhlas dhalika kullihi lillah, yaonesha kuamrisha amri lizitoa Allah, wa nahi na makatazo aliyotoa Allah katupa, wa tawakkul na kumlekea na kumtegemea, wa ikhlas na kumfanya ikhlas kwenye ibada, yote yamebebwa kwenye hii aya moja tu. كل ذلك لله من حق يا الله وكيمعبود الله وكيفanya وكيتكeleza maamrisho yake utekeleze maamrisho yake kwa ikhlas ukiacha makatazo alikokataza Allah uyaache hayo makatazo kwa ikhlas pia lillah sio kama namuogopa fulani lillah uache ile munkar vile vile umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie akupe tawfik kwenye kumwabudu na akusaidie kwenye kuyaacha makatazo vile vile umuabudu kwa Allah kwenye ikhlasu niyat lah. Haa yote yako kwenye iyaka. Iyaka maana yake nini? Iyaka naabudu, ay akhusuka bilibada, na kuhusu wewe tu Allah ndo nakuabudu. Allah eh? Tazama hii aya ilivyokuwa na maana kubwa kwenye sura Fatiha. Unaposali au mwambia Mola wako iyaka naabudu, na kuhusu wewe tu ya Rabb kwa kukuabudu, mimi nakuabudu wewe tu, sina muabudu wa mwingine, wa iyyaka nasta'in, na nakuhusu wewe tu kwa kutafuta usaidizi, mimi natafuta usaidizi kwa kutustaki kwa mwingine. Na hii ndio hakika ya tawakkul, ndio hakika kumtegemea Allah ni huko wewe umuabudu yeye tu, na ukitaka usaidizi utake kwa kitu kwenye shida zako. Na hii ndio hakika ya tawakkul na ibada. Leo sisi waislamu maal asafi shadid, wallahi tuagafilika sana na hii aya, na tuisoma subhanallah kila tukiswali, lakini hatutoki kwenye mizimu, hatutoki kwa wachawi. Mimi siwaiti wenye kuzungua, wengi mwachawi, wachawi mana mazinga umbo yao kiyasikia utashangaa. Hatutoki milangoni ya wachawi, hatutoki kwenye mizimu kutindia majini, hatuwati kufunga mahirizi, hatuwati kutufu kwenye makaburi na kwenda kulia. Alafu huyu huyu anasimama anasema iyaka naabudu, ni mkweli? Wallahi ni mrongo, hadha kadhab, na hamdanganyi Allah, anajidanganya nafsi yake mwenyewe. Yakdhibu ala nafsi, wewe mdanganya, wajidanganya nafsi yako mwenyewe, wajidhulumu nafsi yako mwenyewe, humtii hasara Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima tufahamu hakika ya hii sura, ndio maana ikaambiwa hii sura ndiyo mama wa Qur'ani, misingi yote imebeba kwenye sura. Thumma qala, kisha akasema wa fiha tanbihu ala tariqil haqq wa ahlihi almuqtada bihim. Mwisho wa sura Allah alifana alitanabahisha tanbihi, akatupanabahisha ala tariqil haqq, barabara ya haqq ni ipi, wa ahlihi almuqtada bihim, na akatueleza kina nani yastahiki tuwafuate. Ndio akasema siratal ladhina an'amta alaihim, hao ndio watu ambao kwamba Allah atakatuwafuate. Kina nani? Ni wale ambao kwamba an'amta alaihim, Allah aliwaneemesha. Ni kina nani walioneemeshwa? Ni wale waliotajwa kwenye sura An-Nisa, ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hao ndio hao an'amta alaihim kwenye sura Al-Fatiha, ndio hao wametajwa kwenye sura An-Nisa. Kwa hivyo ina maana wa muomba Allah akuwafikie, uisibu njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, asije mtu akakupotosha. Hii Fatiha ni dua muhimu wallah. Watanbihu ala tariqil ghayy wad dalal, wa muomba Allah vile vile akubainishie njia mbaya, njia mbaya ya upotevu, akuwekee wazi na akuepushe nayo. ndio ukasema ghairil maghdubi alayhi, barabara hiyo uniepushie, sitaki kuwa kwenye barabara hiyo. Wallahi sura adhim jiddan, law utakao kipeleleza aya za hii sura, wallahi utastaajabu sisi hali zetu leo waislamu, utashangaa, utafikiri hii sura hatunayo, bali hii sura ni tunu, ni zawadi kubwa. Bali Mtume alayhi salatu wassalam alituambia hakujawahi kuteremshwa sura yote kwenye Taurati wala kwenye Injili wala kwenye Zaburi sura kubwa zaidi ya hii. Wote hawakupewa, tumpewa sisi. Thumma baada dhalik, sisi hatuitambui hii sura, tumeihifadhi kama kasuku. Tia Fatiha, kwa sura leo ya kwenda ni sura ya kuteftia kula chakula, tukienda kwenye mahafa, tia Fatiha, tia Fatiha, tia Fatiha, leo imbakia ni tia Fatiha basi, lakini hakuna anayefahamu hakika ya Fatiha. Sasa hii sura ni ufunguo wa Qur'ani, si ufunguo wa kula. Hii sura ni ufunguo wa Qur'ani, ndio sura inaanzia Qur'ani, sura iliyobeba kitabu cha Allah. Wengine wafahamu ni sura ya kulia hii, kila mahali tia Fatiha, tia Fatiha, la mambo mithili hadha, haya mambo ambayo kwamba wanaoyafanya watu wasoelewa hata malengo ya ile Fatiha nini. ثم قال رحمه الله أيلزيا استحباب أسمى ويستحب أن يقف عند كل آية نسنة وكسوما سوق فاتحة أو قرآن يوتي أسمام بعد كل آية أسمام كدوغ يوند سنة وسيشنغاني آية مبيلي تات وكسيما مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سيفanya hivyo ni sawa ukifanya hivyo sala yako sahih lakini si bora soma kama mtume wetu alayhi salatu wasalam alivosoma asema liqiraatihi alayhi salatu wasalam fi alquran liqiraatihi alayhi salatu wasalam mtume sallam alisoma hivyo hakusoma mbio mbio alisoma kama alivotupa habari ام سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت اسمع مامايت ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها اسمع كان يعني متى صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته الككاتا كسومو chake ايهن ايه ايه بعد ايه يعني كل ايه كسماما كل ايه كسماما كيشا كسمى بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف كيشا يسماما الرحمن الرحيم ثم يقف كيش اسمع أكيلزيا مبقى نبنى كسوما تومي عليه الصلاة والسلام رواه أحمد والترمذي كوي حديث يوني زوازي كوان بسي بزوري كوشنغانيا آيان بيلي تاتو كو بمزي موجة كلا آية سومي كو بمزيك يندم بورا زايد لكن يمتوى كفانيا هي بصاوة صلاة يكي صحيح حبا تزنغمزية تو وبورا زايد نسنة زايد وهي أعظم سورة في القرآن نفاتحة نفاتحة ديو سورة بورة أعظم سورة في القرآن هكونا سورة بورة ناني قرآن زيد يفاتح أعظم سورة في القرآن قنيني لحديث أبي سعيد المعلى أبو سعيد المعلى رضي الله عنه الكوان صلي سنة يصلي صلي سنة تومي صلى الله عليه وسلم كمويتا يكون داني صلاة Mtume akamwita akamwambia taali ya Aba Said. Yeye hakuja kwanza, akasema acha amalize sunna yake mbio mbio. Akachapa sunna yake mwenyewe, akaimaliza sunna yake. Akisha kumaliza sunna yake ndio akamfuata mtume. Akasema falamma intahaitu min salati, nilipomaliza sala yangu ya sunna nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamlaumu akamwambia ma mana'aka an ta'tiyani idhnadaituk, kitu gani kimekuzuia pindi nilipokuita usije waje sasa baada ya ushamaliza kuswali? Kwa hivyo mtume alikuwa muona yuo swali na akamwita kusudi, amwita kusudi na anajua yuo swali. Si kwamba hakumuona, muona. Alikuwa ataka kumfundisha darasa. Abu Said asema ya Rasulullah inni kuntu usalli, mimi nilikuwa na swali, sulikuwa umeniona na swali. Jitetea. Qala mtume akamwambia alam tasma qawla Allah, hukumsikia Allah kwenye Qur'ani anasema ya ayuha alladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Hii aya wewe hujui? Bala na. Sema naijua. Basi akamwambia mfanye makosa yeye. Uwezi kutanguliza sunna dhidi ya faradhi. Wewe kuitikia mwito wangu ni faradhi, ni wajibu. Kuliko kusali sunna yako. Sunna utasali baada mafi au usiswali kabisa, sunna si lazima. Lakini Allah asema istajibu, itikieni mwito wa mtume. Mtume akikuita uende, umsikize. Yani hata kama maswali, swala ya sunna, vunja swala yako. Kwa nini hukuvunja swala? Ukaja ukanisikiza. Akamlaumu. Kwa nini uliimaliza swala yako ya sunna ukaja kuchelewa? Allahu Akbar. Ikiwa huyu sahaba yuko ndani ya ibada ya sunna, alipochelewa kutekeleza amri ya mtume, mtume alimlaumu na akamsomea aya. Kefu sisi ambao kwamba kwanza si masahaba na hatuko ndani ya swala, na amri za mtume ngapi watakuzichelewesha, hatuzifanyi kamwe, bali twafanya kinyume alivyotuamrisha Allah. Sasa nyinyi wenyewe kisieni hali yetu ni namna gani, yataka tulaumiwe vipi ikiwa sahaba mtukufu yuko ndani ya ibada ya sunna, alaumiwa tu, ameitwa, amechelewa. Alikwenda si kama hakwenda, lakini tu amechelewa. Kefu mimi na wewe ambao kwamba sima sahaba, hatuko ndani ya swala, na si masala kwamba tumechelewa kuitikia mwito kwa mtume, hatufanyi kama amri zake tuzitupa, bali na kufanya kinyume cha alivyotuamrisha. Allahu Akbar. Mtume atuambia kullu bid'a dhalala, sisi tumeshikamana nazo, lazima tutamuonesha tutafanya. Sasa nyinyi wenyewe mutakisia hali zetu tutakuwa ziko hali gani, tutaka tulaumiwe kiasi gani. La shakka hadha amrun adhim. Baada ya kumkosoa kisha akamfundisha akamwambia la uallimannaka suratan hiya a'zamu sura fil Qur'an qabla an takhruja min al masjid, nitakusomesha sura kwenye Qur'ani ndio sura kubwa hakuna zaidi yake kabla ya kutoka msikitini hapa. Kisha kana kwamba mtume alisahau au alikuwa yuwampima muangalia hamu yake, akamtume atoka msikitini. Akifika mlangoni, Abu Said akamshika mkono. Abu Said al-Mualla radhiyallahu anhu, sio Abu Said al-Khudri, huyo ni mwingine, Abu Said al-Mualla akamshika mkono mtume akamwambia uliniambia utanifundisha sura kabla kutoka msikitini, ambayo ni sura bora, sasa niambie ni ipi, na wewe unakoona watoka sasa. Qala, mtume akamwambia alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani walqur'anul azim alladhi utituhu. Sura yenyewe hiyo alhamdulillah, yani Fatiha, hiya sab'ul mathani, sura yenyewe ni aya saba. As-sab' yani ni aya saba. Al-mathani ay allati tukarrar fi kulli salati soma, kila rak'a soma, kila rak'a soma, ndio kaitwa mathani, yani mukarrara, tukarrar, ni sura yenye kukaririwa kila rak'a. Wal-Qur'an al-Azim, na ndio Qur'ani tukufu, alladhi utitu, ndio Qur'ani kubwa niliyopewa, yani hakuna sura itazidi suratul Fatiha kiubora, hakuna sura itazidi suratul Fatiha kiubora. Hayo ndio machache kuhusu suratul Fatiha. Naktafi bihadha, wa leo tutakomea hapa insha Allahu ta'ala.